ท่านรู้หรือไม่ว่าทำไมฉันจึงเลือกท่านเป็นคนถืออาวุธของฉันน่ะ กรุณาบอกผมเถิดท่านโยนาธาน เพราะท่านแข็งแรงหนุ่มแน่นกล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วย ดูเหมือนว่าเราจะมีความคิดเหมือนกันหลายอย่างผมขอถามอะไรท่านสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับ ได้สิ ท่านดูออกหรือไม่ว่าบิดาของท่านกษัตริย์ซาอูลกำลังหดหู่ใจ เรื่องราวก็คือซามูเอลติเตียนพระองค์ในเรื่องการถวายเมื่อวันก่อนและผู้พยากรณ์ก็พูดถูกเช่นกันว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์ทำหน้าที่นอกจากปุโรหิตนอกจากนี้กองทหารของเราก็หนีทิ้งไปทิ้งร้อยเพียง600คนศัตรูของเราน่ะมีจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งรถม้า 3,000 คันกองทหาร 6,000 คนพระเจ้าทรงช่วยสู้กับเราไม่เช่นนั้นเราแพ้อย่างแน่นอน ขณะนั้นซาอูลนั่งอยู่ใต้ต้นทับทิมกับทหารอีก600นายเพื่อวางแผนการรบแต่ก็ไม่สามารถซ่อนความกลัวไว้ได้โจนาธานพูดกับทหารเบาๆว่าม าเถิดเราสองคนจงไปที่หน้าผาเพื่อโจมตีชาวฟิลิสเตียโดยไม่ต้องบอกบิดาของฉัน ทำในสิ่งที่ท่านต้องการเถอะผมจะติดตามท่าน บางทีพระเจ้าอาจสำแดงอำนาจของพระองค์ผ่านเราไม่ว่าเราจะมีคนมากหรือว่าน้อยก็ตาม โยนาธานและทหารของเขาแอบออกจากค่ายโดยที่ไม่มีใครสังเกตเพื่อไปยังหุบเขา ให้เรามาอธิษฐานขอความพระเจ้าทรงนำเราเพราะการนี้เราต้องการให้พระองค์เมตตาเราฉันรู้ว่าเราต้องปีนหน้าผาที่สูงชันและอันตรายเพื่อไปหาศัตรูเราต้องปีนหน้าผานี้และถ้าศัตรูเห็นเราและจงฟังว่าเขาพูดเช่นไรหากเขาพูดว่าจงหยุดที่นั่นเราจะบุกไปเองก็ให้เรารออยู่ที่นี่แต่หากเขาพูดว่าจงบุกเข้ามาเลยนั่นเป็นสัญญาณแห่งพระเจ้าให้เราบุกเข้าไปเอาละคราวนี้เราก็ออกไปให้ศัตรูเห็นเรา ทหารยามเห็นเราแล้วพวกเขากำลังชี้มาทางเราอยู่และพูดคุยกันเอง ทหารยามพูดกันว่าดูสิชาวฮีบรูกำลังปีนออกมาจากหลุมซ่อนตัวพวกเราท้าเขาให้เข้ามาเลยดีกว่า ฟังซิว่าเขาอย่างไร ใช่จะอยู่ตรงนั้นน่ะลงมาสู้กับเราสิ ลงมาเลย แล้วเราจะสอนบทเรียนแก่พวกเจ้าอ่ะ ลงมาสิ สัญญาณของเราท่านโยนทาง ค่อยๆตามฉันมานะทางนี้สูงชันและมันอยู่ในจุดสังเกตศัตรูทำให้เขาคิดว่าเราหนีไปแล้วแต่เราจะไปโผล่ตรงที่ที่ทหารยามพวกนั้นอยู่และฆ่าพวกเขาพระเจ้าจะให้เรามีชัย แน่นอนว่าพวกเขาสามารถฆ่าศัตรูได้และพระเจ้าก็สำแดงอำนาจของพระองค์ทำให้เกิดความสับสนอลหม่านขึ้นในค่ายรวมทั้งทหารยามและพวกเตรียมรบจนแผ่นดินสะเทือนโอ้โหซาอูมีรายงานมาว่าเกิดการกลหนใหญ่ที่ค่ายศัตรูมันมีการต่อสู้กันเช่นนั้นพวกฟิลิสเตียกำลังกระจัดกระจายอยู ่นายพลอับเนอร์เจ้าจงไปตรวจดูโดยด่วนว่ามีใครหายไปบ้างจงรวบรวมทัพของเราเดี๋ยวนี ้รายงานพระเจ้าค่ะเจ้าชายโจนาธานกับทหารของพระองค์หายไป ฉันนึกแล้วไม่มีผิดว่าเขาต้องทำเช่นนี้โดยไม่มาขออนุญาตจากฉันแต่ในเมื่อเขาทำให้ศัตรูของเราหวั่นไหวแล้วเจ้าจงไปเป่าแตรให้เราร่วมรบกับเขาด้วย พระเจ้าค่ะเมื่อตอนที่ซาอูลและอับเนอร์นำกองทัพตั้ง600คนเข้าบุกค่ายชาวฟิลิสเตียนั้นภาพที่เห็นคือศัตรูต่างสู้กันเองเกิดความโกลาหลใหญ่บ้างกว่านี้เพื่อเอาชีวิตรอดและเมื่อข่าวแพร่ออกไปชาวอิสราเอลที่เคยหนีไปอยู่ตามภูเขาและพวกอื่นๆก็ปรากฏตัวออกมาและร่วมสู้กับซาอูลในสงคราม จงสู้ฆ่าพวกมันอย่าให้มันหนีไปได้ใครที่กินอาหารก่อนที่จะถึงเวลาเย็นจะต้องรับโทษ ทหารทั้งหมดสู้ท่ามกลางความร้อนจนกระทั่งบ่ายพวกเขาเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆเพราะความหิวโหยนี่เป็นเพราะความเขลาของกษัตริย์ซาอูลที่ห้ามทหารกินอาหารแต่โยนาธานไม่ได้ยินคำสั่งที่บิดาของตนพูดเมื่อเขาพบน้ำผึ้งป่าเขาจึงหยุดเพื่อที่จะกินน้ำผึ้งนั้นและทหารของเขากินเช่นกัน เจ้าชายโยนาธานบิดาท่านสั่งไม่ให้เราทุกคนกินอาหารท่านไม่ได้ยินหรอกเหรอ บิดาข้าชอบสร้างแต่ความยุ่งยากท่านดูซิว่าชาดากะปรี้กระเปล่าขึ้นเพียงใดเราจะได้ลิ้มรสน้ำผึ้งนี้แล้วมันจะดีเท่าไรล่ะที่ให้ทหารเรากินเสบียงที่เรายึดไว้จากศัตรูเนี่ยพวกเราน่ะจะได้มีกำลังบุกมากกว่านี้ไงเล่า หลังจากที่ทนกับความหิวมาทั้งวันลาทหารก็ได้ฆ่าแกะและสัตว์อื่นเพื่อกินเป็นอาหารแต่ด้วยความหิวทำให้พวกเขาไม่ได้รีดเลือดออกให้หมดข้าแต่พระราชาพระองค์ทราบหรือไม่ทหารกำลังกินเนื้อที่ยังมีเลือดอยู่พวกเขากำลังกระทำบาป อับเนอร์ท่านจงไปบอกพวกเขาให้นำเนื้อมาที่นี่และให้ปรุงจนสุกดีแล้วค่อยกินท่านปุโรหิตอหิยาก็อยู่กับฉันที่นี่ฉันจะทำพิธีล้างบาปให้แก่พวกเขาและจะทูลขออภัยโทษจากพระเจ้า เมื่อทหารกินอาหารและพักผ่อนเพียงพอแล้วกษัตริย์ซาอูลจึงให้ทหารเหล่านี้เข้าสู้กับชาวฟิลิสเตียอีกจนกระทั่งรุ่งสางของวันใหม ่ช้าก่อนกษัตริย ์ท่านปุโรหิตใหญ่แห่งพระเจ้าท่านต้องการจะพูดอะไรหรือ กระหม่อมแนะนำว่าเราควรทูลถามพระเจ้าก่อนที่เราจะตัดสินใจออกรบ ดีดีงั้นท่านทูลถามให้ฉันทีว่าเราควรจะออกรบหรือเปล่าพระองค์จะมอบคนฟิลิสเตียในมือของเราหรือเปล่า ข้าพระบาทเสียใจด้วยพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ทรงสามารถตอบหรือทรงแนะนำอะไรได้เลย จะต้องมีใครทำบาปแน่เลยต้องมีใครที่กินอะไรที่เป็นบาปแน่อับเนอร์ท่านจงไปเรียกหัวหน้ากองทหารมาและจงจับฉลากดูว่าใครที่เป็นบาปไม่ว่าจะเป็นตัวฉันหรือบุตรของฉันโยนาธานก็ต้องตายเท่ากัน เมื่อการจับฉลากเสร็จสิ้นผลก็คือโยนาธาน โยนาธานลูกพ่อจงบอกพ่อว่าลูกทำอะไรลงไป บิดาตอนที่ท่านประกาศห้ามทหารทุกคนกินอาหารนั้นน่ะลูกไม่ได้อยู่ด้วยลูกกินน้ำผึ้งเข้าไปแค่เพียงปลายหอกเท่านั้นลูกสมควรตายด้วยเหรอ ใช่โยนาธานลูกสมควรตาย ท่านเห็นหรือไม่ว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับท่านพวกเขายกให้โยนาธานเป็นวีรบุรุษโยนาธานนำชัยชนะมาให้เราอ่ะ แต่ฉันได้สั่งไปแล้วเขาจะต้องตาย ฟังสิทุกคนต่างบอกว่าโยนาธานไม่ควรตายเขานำชัยมาสู่ชาวอิสราเอลไม่ควรจะต้องมาตายเช่นนี้เขาได้ร่วมมือกับพระเจ้าวันนี้เพื่อนำชัยมาให้แก่เรา ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป